Książki Świata. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 1 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna prawica wygrywa wybory w niemieckich landach Turyngia i Saksonia. Zarzuty dla matki, której dziecko wypadło z balkonu w Bielsku-Białej, kobieta została aresztowana. Mieszkańcy gminy Gródek zorganizowali na stadionie w Zarzeczanach piknik charytatywny dla Teatru Latarnia. Sondażowe wyniki wyborów w Saksonii i Turyngii pokazują przesunięcie społeczeństwa w stronę skrajnych poglądów, a także słabe poparcie dla rządzącej koalicji, ocenia Bartłomiej Kot z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Ponad 30% głosów zdobyła skrajna prawica w Saksonii i Turyngii, tak wynika z pierwszych sondażowych wyników podanych po zamknięciu lokali wyborczych w dwóch wschodnich landach Niemiec. To pokazuje, że w szczególności w landach wschodnich wyborcy są podatni na populistyczne hasła, ale jest to także efekt słabej polityki rządu Olafa Scholza, ocenia ekspert. No to jest wprost pokazuje, gdzie dzisiaj jest poparcie, jeżeli chodzi o przynajmniej landy wschodnie dla rządu niemieckiego i dla polityki rządu niemieckiego. Oczywiście elementy związane z migracją, z polityką ekonomiczną, no tutaj wpływają na to. Kwestia wojny w Ukrainie, kwestia rosyjskiej narracji i tego, w jaki sposób ludzie w tych landach odnoszą się do tej narracji, jest oczywiście istotna, ale to nie wynika tylko wyłącznie z tego. To jest jednak odniesienie się do polityki ekonomicznej, to jest odniesienie się także do polityki migracyjnej. Najgroźniejszym konkurentem AfD okazali się chadecy, w Turyngii zdobyli 25% głosów wobec ponad 30% dla Alternatywy dla Niemiec. W sąsiedniej Saksonii to CDU wygrywa w powyborczej prognozie, zdobywając niemal tyle samo głosów co AfD. Oba ugrupowania przekroczyły 30%. Dwa zarzuty usłyszała matka 2,5-rocznego chłopca, który w piątek wypadł z balkonu na 5. piętrze bloku w Bielsku-Białej. Dziecko przeżyło upadek i zostało przewiezione do szpitala w Katowicach-Ligocie. 38-letniej kobiecie przedstawiono zarzuty, mówi Jacek Broda z bielskiej prokuratury. Zarzuty narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowie osoby, nad którą ciąży obowiązek opieki, a także zarzut ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Te czyny są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Chłopiec jest w śpiączce farmakologicznej i przebywa na oddziale intensywnej terapii. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. Mężczyzna i 3 jego synów, których ciała znaleziono w ich domu na południowy zachód od Londynu, byli Polakami. Policja uważa, że w ich zgon nie były zaangażowane osoby trzecie. Formalna identyfikacja zwłok jeszcze nie została przeprowadzona. Policja nie podała personaliów, ale zrobiły to dziś późnym popołudniem brytyjskie media, zamieszczając także zdjęcia ofiar. Policja przekazała, że najbliższa rodzina, w tym matka chłopców, została poinformowana o zdarzeniu i objęta opieką psychologiczną. Mieszkańcy gminy Gródek zorganizowali na stadionie w Zarzeczanach piknik charytatywny dla Teatru Latarnia. Reżyser Mateusz Tymura i aktorka Teatru Wierszalin Monika Kwiatkowska stracili w połowie sierpnia dach nad głową, kiedy spłonął ich dom w Borkach, będąc jednocześnie siedzibą Fundacji Teatru Latarnia, którą prowadzą. Ich sąsiedzi i sympatycy przy okazji meczu GKS Gródek z Pogonią Łapy i koncertów na rzecz Pogorzelców zbierali pieniądze do puszek. Zbieramy dla Pogorzelców. To nie tylko monety, papierowe też. Trzeba pomagać. Wie pan komu? Nie jestem z tej miejscowości, ale jeżeli trzeba, zawsze pomożemy. Ci ludzie bardzo dużo oddają siebie dobrego, więc niech to dobro wróci do nich. Panie z Ale Babek serwują coś jak zawsze pysznego. Kartacze, babka ziemniaczana, smalczyk, chlebek swojski, podpiwek. Lubimy gotować i lubimy pomagać. Lubimy Mateusza, Monikę, lubimy Niebiankę. Są w takiej sytuacji, że nie możemy przejść obok. Jesteśmy z nimi. Mateusz i Monika robią coś dla innych zawsze. Współorganizatorka pikniku Anna Wasilewska. W takiej sytuacji, w której oni się znaleźli, wszyscy się skrzyknęli, no i musimy im pomóc. Żeby po prostu ludzie, którzy stracili dom, szybko wrócili do normalnego życia. Michał Laskowski, trener GKS-u Gródek. Dobro wraca, może kiedyś nam też będzie potrzebna pomoc, więc dobrze by było, żeby każdy pomagał. Właśnie skończyliśmy grać Świat Poproci w 10 miejscowościach, Teatrem Latarnia, fantastyczna sprawa. A teraz co możemy robić? Nie zapominać. Katarzyna Kołodziejczyk z Teatru Latarnia. Działać dalej, żeby ten entuzjazm i ta fala pomocy nie ustawała. Były występy artystów, stoiska kół gospodyń wiejskich, przejazdy pojazdami terenowymi, przejażdżki motorem wyścigowym, pokazy sprzętów Straży Pożarnej i Straży Granicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Norbert Michalak. Mecz Pogoni Szczecin ze Śląskiem Wrocław mógł się podobać, szczególnie że padło w nim 8 goli. Pogoń wygrała 5-3 i awansowała na 4. miejsce w tabeli. Śląsk wciąż jest jedyną drużyną w lidze bez zwycięstwa. W Warszawie również nie brakowało goli. Legia pokonała Beniaminka Motor Lublin 5-2. Wygrana stołecznej drużyny mogła być bardziej okazała, ale w 15. minucie rzutu karnego nie wykorzystał Thomas Pechart. Trener Legii Gonzalo Fejo chwalił swój zespół. Myślę, że wykonanie planu taktycznego, jeżeli chodzi o rozbicie pressingu Motoru, realizacja planu taktycznego przez piłkarzy było niemal idealne. To był dobry mecz Legii Warszawy piłkarsko. Mamy umiejętności, pokazaliśmy i uważam, że 5-2 jest najmniejszy wymiar kary. W innym zakończonym meczu Górnik Zabrze przegrał z Lechią Gdańsk 2-3. Trwa jeszcze mecz Jagiellonii Białystok z Widzewem Łódź. Do przerwy Jagiellonia prowadzi 1-0. W angielskiej Premier League szlagier w trzeciej kolejce. Manchester United przegrał z Liverpoolem 0-3. Dwa gole strzelił Luis Diaz, a jednego asystujący przy obu bramkach Kolumbijczyka Egipcjanin Mohamed Salah. Strzelał też Krzysztof Piątek i to nawet 3 razy dla Başakşehir'u. Zespół, w którym gra Polak, wygrał 5-2 w meczu 4. kolejki tureckiej ekstraklasy piłkarskiej z Antalyaspor'em. Charles Leclerc z Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 na torze Monza o Grand Prix Włoch. To 16. runda Mistrzostw Świata. Monakijczyk wyprzedził obu kierowców McLarena. Drugi był Australijczyk Oscar Piastri, a trzecie miejsce zajął Brytyjczyk Lando Norris. We Włoszech zwycięstwo Ferrari na torze w Monzy wywołało ogromny entuzjazm. O szczegółach z Rzymu Piotr Kowalczuk. Wiktoria Leclerca jest kompletnym zaskoczeniem. W zgodnej opinii ekspertów, również włoskich, bolidy Ferrari ustępują samochodom McLarena i Red Bulla. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że odniesione zostało na włoskim torze w obecności 300 tysięcy kibiców, którzy podczas dekoracji gremialnie odśpiewali włoski hymn. Flagą z biało-czarną szachownicą machał na mecie Alessandro Del Piero. Informacje o sukcesie Ferrari i Leclerca otwierają wszystkie włoskie dzienniki telewizyjne i radiowe. Corriere della Sera w wydaniu internetowym zatytułowała arcydzieło. Chodzi zarówno o jazdę, jak i zwycięską taktykę tylko jednego pit stop. Wyścigi samochodowe, szczególnie Formuły 1, cieszą się w Italii ogromną popularnością. Włosi traktują zespół Ferrari trochę jak reprezentację piłkarską Italii i kibicują mu wszyscy, mimo że ostatnim włoskim kierowcą stajni był Giancarlo Fisichella 15 lat temu. Włoscy kibice zawsze wspierali Ferrari, a nie włoskich kierowców w innych zespołach. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dopiero 6. był obrońca tytułu Max Verstappen. Jutro słonecznie na zachodzie, a pochmurno na południu, w centrum i na wschodzie. Może spaść deszcz i miejscami też zagrzmi. Od 21 stopni na wybrzeżu do 27 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej około 29 miejscami na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dla miłośników wielkiej kameralistyki na 20. Festiwalu Chopin i jego Europa Julianna Awdiejewa i Belcia Quartet, Gary Colson i Apollon Misarzet Quartet, Kevin Kenner i Quatuor Mosaic. Zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Bilety dostępne na biletynipc.pl i w kasach Muzeum Chopina. Mecenas Orlen, partner główny Totalizator Sportowy, współorganizator festiwalu Program Drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Thank you. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Od poniedziałku pieluchomajtki Pampers w dwupaku różne rozmiary za 169,99. Już od 66 groszy za sztukę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 312,99. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Samo H. Wszystko się zgadza. Olga Szućko i Jacek Hawryluk. Zapraszamy do godziny 23. Thank you. Tak, dzisiaj rozpoczynamy kolejne 20. spotkanie w audycji Samo H. Dzisiaj, no cóż, właściwie ostatnie wakacyjne spotkanie, albo jak Państwo wolą, pierwsze w nowym sezonie. Niby jeszcze wakacje, chociaż już wrzesień, jutro szkoła. Na szczęście nie dla wszystkich. Zatem wydanie Samo H gdzieś tam pomiędzy. Dzisiaj będziemy odbywali dość szczególną podróż muzycznie do świata ambientu, dronów, muzyki zdecydowanie długich nut, czy też całych nut. Literacko będziemy natomiast podróżować po mitycznych krainach, a to wszystko za sprawą Hani Piosik, kompozytorki, wokalistki, autorki tekstów, która odwiedzi nas po godzinie 22 i zaprezentuje swoją nową muzykę, ale także tę jeszcze niewydaną. Zapraszam, bo to dźwięki, które są momentami niezwykle hipnotyczne i niezwykle sugestywne. O tej nowej muzyce porozmawiam z Hanią, porozmawiamy także o jej muzycznych inspiracjach. To wszystko po 22. A to, co zabrzmiało na początek, to przedsmak tego spotkania, bowiem nowa muzyka nową muzyką, ale Hania Piosik na polskiej scenie muzycznej istnieje od ładnych paru lat i z wielką przyjemnością sięgnąłem po album wydany w roku 2017. To jedyna płyta tria Lost Education, czyli Hania Piosik, Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki. Muzyka, ale także słowo na tej płycie jest niezwykle istotne, ponieważ całość Book of Dreams odwołuje się do ostatniej powieści Williama Burroughsa, My Education, A Book of Dreams, 1995 roku, opublikowanej tuż przed śmiercią autora. Od tego czasu muzyka, którą tworzy Hania Piosik, zdecydowanie zmieniła się i powędrowała w zupełnie innych kierunkach i to będzie także temat naszej rozmowy, ale chciałem, żeby na początku dzisiejszego Samo H zabrzmiało trio Lost Education, które właściwie było taką efemerydą. Było, istniało i po prostu już go nie ma. Ale świetnie wprowadziło w klimat dzisiejszego spotkania. Tak również będzie w pierwszej godzinie. Gorąco zapraszam, a zatem skoro tak, to hut. Face the bracken line. We wrześniu mamy już jesienne świty? No, czasami tak. September Brings the Autumn Dawn. Zespół Hood z roku 1999 z przepięknej płyty The Cycle of Days and Seasons. Gdy odsłuchuję takie płyty jak ta, to moje myśli kierują się zdecydowanie w kierunku jednego zespołu i jednego artysty, Marka Hollisa i grupy Tok Tok. W muzyce zespołu Hood zawsze było bardzo wiele. Z Hollisa i z filozofii zespołu Tok Tok, zwłaszcza z ostatnich lat. Może dlatego tak bliskie są mi te nagrania. Samocha w programie trzecim Polskiego Radia. Przy okazji kontakt niezmiennie ten sam. jacek.hawryluk@polskieradio.pl. Dzisiaj jesteśmy gdzieś pomiędzy, jak wspomniałem, czyli jeszcze wakacje, ale już jedną nogą w nowym sezonie. Jesienią, ale także zimą Samocha pozostaje na swoim miejscu, czyli spotykać się będziemy w niedzielę o godzinie 21 z bardzo różną muzyką, taką jaka pojawia się w tych audycjach już od pewnego czasu. A zatem skoro tak, to piękna tegoroczna płyta i piękny głos Antonina Nowacka. To jeszcze trochę nawiązanie do audycji sprzed tygodnia, kiedy to prezentowałem dźwięki końca lata, muzykę końca lata w wykonaniu pani i Antoniny wówczas nie zagrałem, za to dzisiaj pojawiła się. Jeśli chodzi o absolutnie mój top muzyki końca lata, czy też początku jesieni, to Antonina Nowacka, jej tegoroczna płyta, to jest pozycja, no, która jest niezwykle, niezwykle wysoko, zwłaszcza ten utwór, który zabrzmiał przed momentem, Turning into Dolphins, już prezentowany zresztą przeze mnie w tej audycji, ale cały album to jest coś takiego, do czego bardzo lubię powracać, jeśli chodzi o muzykę i o spokój. A tego spokoju dzisiaj będzie bardzo wiele. Pan Mateusz napisał, że dzisiejsza audycja jest kosmiczna i świetnie kołysze do snu. No, bardzo dziękuję, ale z tym snem to jeszcze bym uważał, bo kilka atrakcji przed nami. I jeszcze równie pięknych dźwięków, a poza tym w drugiej godzinie oprócz rozmowy z Hanią Piosik będziemy także, tak myślę, wspominać pewnego japońskiego artystę, Susumu Yokota. To jest muzyk, który pojawia się na nowej płycie Hani Piosik, w każdym razie jego nazwisko. Pojawia się, dlaczego, z jakich powodów, o tym wszystkim porozmawiamy po godzinie 22. To japoński kompozytor, który zmarł w roku 2015 i w swojej dyskografii ma kilka przepięknych płyt, takie, które łączyły z jednej strony to, co bardzo wschodnie, z już zupełnie innym zachodnim rozumieniem muzyki. Yokota zresztą był niezwykle ceniony i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie Zachodniej. Ale tworzył właśnie taką muzykę, która idealnie wpisała się w to, co w latach 90. i później na początku nowego wieku tak bardzo podobało się w elektronice. Elektronice może nie do końca banalnej, elektronice, która penetrowała bardzo różne gatunki. Tak jak album Sakura, wydaje mi się, że jeden z najmocniejszych albumów w jego dyskografii. Susumu Yokota. Jego dyskografia wypełniona albumami właściwie od połowy lat 90. do roku 2012 pod różnymi także pseudonimami w różnych konfiguracjach osobowych i nie tylko muzyka instrumentalna, to jest niezwykle istotne w przypadku tego artysty, ponieważ bardzo lubił pracować z głosem, z różnymi wokalistami, wokalistkami. To nie jest może najbardziej oczywiste, jeśli chodzi o jego dokonania, natomiast ja przyznaję, że bardzo lubię sięgać po album Wonderwall z roku 2006, kiedy to do jego muzyki słowa wyśpiewali tacy artyści jak Caroline Ross czy Iwa Bitowa. To było ciekawe zestawienie, chociaż ja przyznaję, mam na tej akurat płycie zupełnie inne ulubione fragmenty, chociażby My Energy z Kahimi Kari. Słowa i muzyka Susumu Yokota. Śpiewała Kahimi Karie, My Energy, to z albumu Wonderwall, opublikowanego z roku 2006. W tym zestawie bardzo różnych artystów, którzy pojawili się na płycie tego muzyka, jeden akcent francuski, dość zaskakujący, L'étranger. I tutaj wokalnie udziela się niejaki Alex from Tokyo. Dość zaskakujący utwór w tym zestawie Susumu Yokota i niejaki Alex z Tokio. L'Étranger. Na zakończenie tej części naszego spotkania wracamy do polskich płyt, które ukazały się w tym roku. To jedna z takich, do których często powracam, chociaż pora musi być odpowiednia, chociażby taka jak ta. To Hino The Tapes, album Kiki Mori, Piotr Chęcki, Piotr Kaliński, Jacek Prościński. I to jest muzyka, która coraz częściej także odnosi się do kultury i brzmienia Japonii. To będzie utwór numer 7 z gościnnym udziałem japońskiej artystki Momose Yasunagi. Ja powracam po 22. 風にも負けず、風にも負けず、雪にも、夏の暑さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に 玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし分かり、そして忘れず。